د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی چې شپ په شپ اورم زیر زیر چې شپ په شپ اورم زیر زیر لخوا خیمه اوخ کی مخ باندې قطا فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی طالب جانا ستا د مټو برکات دی مظلومان په ناز روان د چې پلار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی عاجزی تا دی سر خون دیر مغروران شوال عاجزی تا دی سر خون دیر مغروران شوال روغ بنشی چی وحلی دی آزار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی هیڅ نه د هر څه رب متعال کړي ته هیڅ نه د هر څه رب متعال کړي پنګوزار کې دی الله ای خی اسار دی فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نام دار دی فتوحات مو لکه سپین ستوري بشمار دی خدای باندې شګران هاي درې جان چې خدای باندې شګران هاي درې جان بستا بیا ورتا دا غرونا او اشجار دی فتوحات مولا کسپین ستوری بیشمار دی د عمر په مبارک نوم چې نامدار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی پتو هات مو لکه سپین ستوري بشمار دی